वो हम न थे, वो तुम न थे, वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की, वो हम न थे, वो तुम न थे। ना हंस सके ना रो सके, ना तूर पर पहुंच सके, ना दार पर ही सो सके, कहानी किससे ये कहे, कहानी किससे ये कहे, चढ़ाओ की उतार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, वो हम न थे, वो तुम न थे। तुम्हारे जिंदगी बिना तुम्हारे जिंदगी, शमा है एक मजार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, वो हम न थे, वो तुम न थे। नहीं जमीन नहीं, केशव नहीं शहर नहीं, गम नहीं खुशी नहीं, कहां ये लेके आ गई, कहां ये लेके आ गई, हवा तेरे दयार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, वो हम न थे, वो तुम न थे। गुजर रही है तुम पे क्या, ये सोच कर उदास हूँ, ये सोच कर है चश्म तर न चोट है ये फूल की, न चोट है ये फूल की, न है खलिश ये खार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की।